Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești toate le împlinești, Visterul bunătăților și datătorile de viață, vino și te sărășurește între noi și ne curățește pe noi toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpânii, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Împărăția și puterea și măria Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletea al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, slăvit Tu-ai foarte. Într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pare de foc, Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clădina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți, se coboară voi locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți zvoare în văi, în mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatii se teași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeasă spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copaci câmpului cei de Libane pe care ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib, locașul cocostârcului chiparoș. Munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut aluna spre vreme, soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întunerii s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce să ceară la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soale s-au adunat și în culcușele lor se vor culca. Ieși va om la lucrul său și la lucrarea sa până seara, că s-au slăvit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu s-a pământul de ziderea Ta. Marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc stărătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să-L dai o hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-se fața Ta se vor tulbura. Luave Duhul lor se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi, Domnului, în viața mea, cânta voi, Dumnezeul meu, cât voi fi, lăcute să fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie, binecuvintează sufletea meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întunerii s-a făcut noapte, cât s-au slăvit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule.

Dintr-o adâncurea am strigat către tine, Doamne, auzi glasul meu. Bucură-te, dreptarul arhiereilor, preazimul cel neclintit al bisericii, lauda ortodoxilor, izvorul minunilor, paharul dragostei cel nedeșertat, luminătorul cel mult luminos, organul Duhului, minte dumnezeiască blândă și curată, împodobită cu adevăr și cu dreptate. Omule ceresc și înger pământesc, lucrătorule al viei, prietenul cel de aproape al lui Hristos, pe acela roagă-l să dea sufletelor noastre mare milă. De te pui ta la părădești, Doamne, Doamne, cine va speri că la tine este toate neamurile, lăudat ți-l pe el, toate popoarele. Veniți toată adunarea credincioșilor cu vrednicie adunându-ne, să lăudăm pe Spiridon cel înțelept, cel blând și simplu, cel întreg și fără răutate, pe cel ce este între erai întâi stătător, apărătorul soborului din Niceea, cel ce cu strunele domnilor a surpat pe arie, cel fără de Dumnezeu și a luminat toată lumea cu învățăturile sale. Că s-a întărit mila lui peste noi și adevărul Domnului rămâne în veac. Bucură-te, Chierchina, cetate luminoasă și prea vestită, adunare mărită, care ai dobândit moaștele celui de trei ori fericit, ale lui Spiridon, celui înțelept, din care izvorăsc vindecări credincioșilor, celor de aproape și celor de departe, gravnic fiind spre ajutorare, căci și pe tine te păzește cetatea Chierchirei de tot necazul și de foamete. Mai presus de spre care toate ni bine a privi, nu pot și nici nu sunt în stare să poporul lui Dumnezeu.